मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। थोड़ा सा देर हो गया कुछ कारण बस, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे चलते हैं। आज जो है, हमने कल जो है अत्यंत संयोगे च यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब आगे है तीसवां नंबर सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। निकाल लीजिए, तो एक 30 नंबर सूत्र है, इसमें 29 है हमारे में। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन विभाषा, जब पद योग विभाग कर देंगे विभाषा पपर्यवरंच पंचम्या, तब 30वां नंबर सूत्र हो जाएगा, नहीं तो 29वां है। तृतीया आकारांत स्त्रीलिंग तृतीया शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और तत् कृत, यहाँ पर तत् कृत जो है, तत् कृत, तत् कृतार्थेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, और गुण वचनेन तृतीया अकारांत नपुंसकलिंग गुण वचन सब तृतीया विभक्ति एक वचन, अर्थात सब जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृतीया प्रथमा है, तत्कृतार्थ है ना, गुण वचन दोनों तृतीया है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। प्रथमा वृत्तिकार जो है तत्कृत को अलग से लुप्त तृतीयांत निर्देश मानता है, तत्कृत और अर्थेन को अलग करता है, उसको तृतीया विभक्ति एक वचन कहता है। दोनों तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखो, पहले जो है तत्कृत समास हम देखते हैं। तत्कृत, तत्कृत मतलब होता है तेन कृतम इति तत्कृतम, उसके द्वारा किया हुआ, ये हुआ तेन कृतम इति तत्कृतम। और तृतीय तत्पुरुष समास हो गया तेन कृतम इति तत्कृतम, और तत्कृतम का अर्थ के साथ समास करेंगे, तत्कृतम च अर्थश्च, तत्कृतम च अर्थश्च एतयोः समाहारः, माने तत्कृतार्थयोः समाहारः इति तत्कृतार्थम्। तत्कृत और अर्थ का जो समाहार है उसको तत्कृतार्थ कहेंगे। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष गर्भ, तृतीया तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद्व समास है, माने तत्कृतम च, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तत्कृतम च अर्थश्च इति तत्कृतार्थम समाहार द्वंद्व समास हो गया। नहीं, तेन कृतम इति तत्कृतम नपुंसकलिंग, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अपि तत्कृतम च अर्थश्च, तत्कृतम च अर्थश्च इति तत्कृतार्थम तेन तत्कृतार्थ मतलब समाहार द्वंद समास होगा, इन दोनों का समाहार है, मतलब समाहार द्वंद समास है ये कहने का उपाय है। तत्कृतम च अर्थश्च इति तत्कृतार्थम एतयो समाहारः, मैंने इनका जो है समाहार हुआ, मैंने समाहार द्वंद समास है। तो तृतीय तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद समास, समझ गए। और गुण वचनेन में भी समास है, गुण वचन का अर्थ है कि गुणम वक्तीति गुण वचन, ये उप तत्पुरुष समास हो गया। गुणम वक्तीति गुण वचन, गुणम वक्तीति गुण वचन, तेन गुण वचन उप तत्पुरुष समास हो गया। या गुणम उक्तवान प्रथम में दिया, गुणम उक्तवान इति गुण वचन, मतलब एक ही हुआ, गुणम वक्ति इति गुण वचन, गुणम उक्तवान इति गुण वचन। तो यहाँ पर गुण वचनेन का जो गुण वचन का जो संबंध है वो तत्कृत के साथ है, तत्कृतार्थ के साथ है। किसके साथ है जी? गुण वचन का जो संबंध है तत्कृतार्थ के साथ है। यहाँ पर ये जो करेंगे तो तृतीया, मैंने तृतीया है तो प्रत्यय ग्रहणतम ग्रहणम, तो तृतीयांतम सुबंतम, तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन गुण वचनेन समर्थेन सुबंतेन अर्थेन शब्देन च विकल्पेन समस्यते। ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वो तत्पुरुष की विभाषा की सहसुपा की सुप की समास की ये सब क्या दे, समर्थ परित है ही उसका जो है क्या कहते हैं वह परिभाषा सूत्र है, चले समर्थ सब में लगेगा जहां पर। तो इसलिए तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, और यहाँ पर द्वंद्व समास हमने किया था तत्कृतम च अर्थश्च, और आपको द्वंद समास किसे कहते हैं आपको पहले भूमिका में पढ़ाया हुआ हूँ कि उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, याद है, मने उभय पदार्थ की प्रधानता। जैसे मैं कहूं, मैं एक वाक्य बनाता हूं, वाक्य बनाता हूं कि वसुधा वसुधा अनंतश्च, वसुधा अनंतश्च व्याकरणम पठती। क्या हमने वाक्य बनाया? वसुधा वसुधा अनंतश्च व्याकरणम पठती। तो यहाँ पर वसुधा का भी संबंध है कि वसुधा व्याकरणम पठती अनंतः व्याकरणम पठती, माने यहाँ पर वसुधा का भी संबंध पठती के साथ और व्याकरणम का भी संबंध पठती के साथ। पठती का संबंध प्रत्येक के साथ है कि नहीं? और जब दोनों का ये करेंगे तो वसुधा वसुधा अनंते व्याकरणम पठतः, या वसुधा अनंतः च व्याकरणम पठतः, ऐसा भी हो सकता है। परंतु दोनों को अर्थात दोनों का यदि प्रत्येक का, क्योंकि पठती क्रिया के साथ, क्योंकि उभयार्थ प्रधान मने जहां पर प्रत्येक अर्थ की प्रधानता हो उसका नाम है। तो यहाँ पर जब हमने कहा तत्कृतम च अर्थश्च, तो तत्कृतम की भी प्रधानता है, अर्थश्च की भी प्रधानता है, और उस तत्कृतम के साथ भी और मैंने अर्थ के साथ भी, मैंने इन दोनों के साथ क्या बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, समझ गए जी। तो यहाँ पर तत्कृतेन के साथ भी गुण वचनेन का संबंध हो गया ना जी। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर गुण वचन जो है हमने जो किया था तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन गुण वचनेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते और अर्थ शब्देन च विकल्पेन समस्यते। यहाँ पर गुण वचन का संबंध जो है तत्कृत के साथ है, इसलिए तत् कृतेन गुण वचनेन और अर्थ शब्देन च समस्यते, माने अर्थ हुआ हिंदी में कि तृतीयांश सुबंत का गुणवाची तत्कृत समर्थ सुबंत के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समास होता है और उस समास की तत्पुरुष संज्ञा होती है। तत्कृत का मतलब हमने बताया था कि तेन कृतम, माने तृतीयांत पद के जो अर्थ होगा उससे किया हुआ ऐसा। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए आप यदि देखेंगे तो उदाहरण में दिया है, उदाहरण में जैसे है कि तत्कृत माने संकुलया खंड इति संकुला खंड, संकुलया खंड इति संकुला खंड, तो संकुला के द्वारा माने संकुला कहते हैं सरोता को, संकुला का मतलब क्या होता है जी, सरोता, सरोता आप लोग समझती है वसुधा जी, आप समझती है स्वाति जी, आपको समझ में आता है सरोता? नहीं जी, मुझको तो पता नहीं। सरोता सुपारी समझती है ना? हाँ जी हाँ, हड़ूप बोलते ना, लिखता है उससे ना सुपारी को। बालबोध जी, मेरे मेरे कान में आप उधर की बहुत ही आवाज आ रही है, नॉइज आ रही है, प्लीज या तो बंद कर लीजिए, अपने म्यूट कर लीजिए, दूसरे विद्यार्थी का मैं बात नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, क्या बता रही थी स्वाति जी? संकुला खंड में जो बोर्ड पे लिखते हैं वो पीस चौक पीस नहीं ना? नहीं नहीं, संकुला कहते हैं, संकुला का मतलब होता है सरोता, जिसे सुपारी को काटा जाता है। सुपारी जिससे काटा जाता है वो दोनों तरफ होता ना, उसको बीच में करेंगे ऐसे करेंगे तो कटता है, उसको सरोता कहते हैं। आप लोग में क्या कहते हैं, आप लोग की भाषा में जो भी हो, तो वो जो है उसको कहते हैं संकुला। तो संकुलया खंड, संकुला खंड, तो तेन कृतम है कि तृतीयांत, तृतीयांत जो है उस तृतीयांत का जो अर्थ है वह उसके द्वारा, तृतीयांश उसके द्वारा किया हुआ खंड, उसके द्वारा किया हुआ खंड ऐसा हुआ। तो यहां पर जो है गुण को कहने वाला जो तत्कृत है, तो ये खंड किसको कह रहा है बताइए जी? खंड जो शब्द है संकुलया खंड, तो खंड गुण को कहता है कि नहीं, गुण को बताने वाला है कि नहीं? ऐसा टुकड़ा, टुकड़ा खंड माने टुकड़ा, तो टुकड़ा शब्द गुणवाची है ना जी? संकुलया खंड, तो ये खंड शब्द गुणवाची है ना, गुण को कह रहा है ना जी? संकुला के द्वारा, सरोता के द्वारा किया हुआ खंड, किया हुआ टुकड़ा, सुपारी आदि का टुकड़ा, तो यहाँ पर ये खंड शब्द गुण अर्थ को बता रहा है। इसलिए गुण वचने न तृतीय तत्कृतेन, ऐसा कि गुण को कहने वाले तृतीयांत का जो अर्थ है उसके द्वारा किया हुआ खंड वो है गुण को कह रहा है, तो उसके साथ तृतीयांश सुबंश का समास होता है। समझ गए? अजी ऐसे ही दूसरा उदाहरण, जैसे किरिणा काण इति किरिकाण, किरिणा काण इति किरिकाण, तो किरि कहते हैं, किरी कहते हैं बाण को, किरी माने होता है बाण, तो बाण के द्वारा किया हुआ जो काना है, बाण मारा किसी का आंख काना हो गया, तो एक काना व्यक्ति है, तो काना शब्द जो है विशेषण हो गया ना जी, गुण को कह रहा ना, यहाँ पे गुणवाची हो गया ना, विशेषणवाची हो गया ना, तो ये तृतीयांत जो किरिणा शब्द है, तृतीयांत का जो अर्थ किरी है, उस के द्वारा किया हुआ जो गुणवाची, गुण को कहने वाला जो सुबंत है, वो समास को प्राप्त होता है। तो तेन कृतेन अर्थात तृतीयांतार्थ कृतेन, तेन कृतेन माने तृतीयांतार्थ, तृतीयांत का जो अर्थ है उसके द्वारा किया हुआ। तृतीयांतार्थ कृतेन गुण वचनेन सह विकल्पेन समस्यते अर्थ शब्देन च। तो ये यहाँ पर तीन तत्कृत का संबंध गुण वचन के साथ है। तो हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब तत्कृतम च, आपने तत्कृतम च अर्थस्य तत्कृतार्थम समाहार द्वंद्व समास किया, तो यहाँ पर तत्कृतम के साथ गुण वचनेन का क्यों आप संबंध किए, अर्थ के साथ आपने क्यों नहीं किया, अर्थ के साथ भी होना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पर सामर्थ्य से जो है व्याख्यान से है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, व्याख्यान से यहाँ पर विशेष का प्रतिपत्ति कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर गुण बचने न का तत्कृत के साथ ही संबंध है, इसीलिए प्रथमा वृत्तिकार ने तत्कृत को अलग कर दिया है कि कोई शंका ही न हो। जैसे मैंने तत्कृतम च अर्थस्य किया, तो यहाँ पर प्रथमा वृत्तिकार ने बुद्धिमानी ये की है कि यहाँ पर तत्कृत को अलग करके अर्थ कर दिया लुप्त तृतीयांत निर्देश, ऐसा कर दिया लुप्त तृतीयांत निर्देश। तो लुप्त तृतीयांत निर्देश करके और गुण वचन का जो है अर्थ है, वहां पर भी उस समय भी यदि आप तत्कृत को अलग करते हैं और अर्थेन को, दोनों को जब अलग करते हैं, तब भी शंका होगी कि भाई गुण बचने ने तृतीया है, इसका संबंध किसके साथ हो, तत्कृत के साथ हो, तत्कृत के साथ हो, मैंने तत्कृतेन के साथ हो या अर्थेन के साथ हो। तो वहां पर भी व्याख्यान करना पड़ेगा कि भाई अर्थ के साथ नहीं है, सामर्थ्य से यहाँ पर गुण वचनेन का संबंध तत्कृत के साथ भी है, तत्कृत के साथ है। तो वहां पर भी ऐसे ही करना पड़ता है। हमने यहाँ पर क्या किया, तत्कृतम च अर्थ से तत्कृतार्थम ये करके, और फिर कहा कि भाई यहाँ पर उभय पदार्थ प्रधान होता है द्वंद में, हर एक पद के अर्थ की प्रधानता है, तो तत्कृत की भी प्रधानता है और अर्थ की भी प्रधानता है। तो यहाँ पर गुण वचन का संबंध तत्कृत के साथ हुआ, अर्थ के साथ नहीं हुआ, तब भी वही है। तो आपको जो सुविधा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, समझ गए जी। तो शंकुलया खंड, शंकुला खंड, शंकुला टा खंड, सु पूर्व सब कुछ करके शंकुला खंड हो जाएगा, सु आकर के फिर सु का जो है विसर्ग, शंकुला खंड हुआ, ऐसे किरी काना भी बन जाएगा। और अर्थ शब्द के साथ तृतीयांश सुबंध का, तो धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ, धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ, तो धान्य से अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। अर्थ का मतलब क्या होता है जी, प्रयोजन। तो धान्येन अर्थ धान्यार्थ, धान्य से प्रयोजन, अन्न से प्रयोजन। तो धान्य का अर्थ के साथ समास हो गया, ये हो गया। आप यदि प्रथमा वृत्ति को पढ़ेंगे कि विशेष इसमें जो पढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं, विशेष में लिखा है कि जिसने पहले गुण को कहा था किंतु अब तद्वान द्रव्य को ही कहता है उसे गुण वचन कहते हैं। मैंने गुणम वक्ति थी गुण वचन, गुणम वक्ति थी गुण वचन। यहां पर यह है कि गुण को कहने वाला, तो यहां पर एक विशेष बात ये कह रही है, कही जा रही है कि जिसने पहले गुण को कहा था, जिसने पहले गुण को कहा था किंतु अब तद्वान उस गुण से युक्त जो द्रव्य है उसको कह रहा है उसे गुण वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में खंड तथा काना शब्द क्रमशः खंडन तोड़ना तथा निमिलन बंद करना, गुण को पहले कहते थे किंतु अब खंड गुण अर्थात खंड है गुण जिसका, खंड है गुण जिसका, वो सुपारी जो सुपारी का जो खंड है, तथा काण गुण, काण है गुण जिसका, उस द्रव्य को कहते हैं जिसका गुण है, उस द्रव्य को कहते हैं। सो खंड और काण गुण वचन शब्द है। यहाँ पर खंड गुणो अस्या स्थिति माने खंड गुण है जिसका, या काण गुण है जिसका, काण माने काण गुणो काण गुण अस्यास्ति माने खंड गुण अस्यास्ति, खंड गुण है जिसका, खंड गुण है इसका और काण गुण है इसका। इस अर्थ में खंड का काण शब्द मतु प्रत्यांत है ये कह रहा है। कुछ भी वो आपको पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष इसमें बात नहीं है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर ये कर देंगे। और यहाँ पर ये कह रहा है कि तत्कृतार्थ है ना, यहाँ पर महाभास्कर ने योग विभाग किया है, अर्थात तत्कृत को गुण वचन का विशेषण माना है, अर्थेन इसको अलग माना है। सो अर्थ हुआ अर्थ शब्द के साथ भी समास होता है, जिसका उदाहरण धान्यार्थ तत्कृत का अर्थ है, तृतीयांत अर्थकृत, जैसे कि उदाहरण में संकुलया खंड सरोते से किरण बाण से तृतीयांत है। सो तत्कृत की खंडत्व टुकड़ा एवं काणत्व काना है, अतः यहाँ पर समास हो गया। तो ये अपनी तरफ से कर रहा है, वैसे खंड और ये तो गुण ही हुआ। गुण का मतलब कि है खंड, तो सुपारी का खंड है तो द्रव्य को कह रहा है, तो इसीलिए कह रहा है कि खंड शब्द खंडन करना तोड़ना और निमिलन जो है काण है निमिलन करना गुण को कह रहा है। फिर बाद में वह गुण जिसमें है तो वह खंड गुण है उस सुपारी में, उस सुपारी में खंड गुण है, निमिलन गुण है उस आंख में, निमिलन गुण है उस आंख में, तो उस आंख रूपी द्रव्य को कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि गुण वचन इस तरीके से बताया है। बालबोधी समझ में आ गया, बोलो बालबोधी समझ में आया, आगे अब आगे है पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही पच्चीस व्यक्ति, पूर्व सदृश समूहार्थ लक्षण समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण लक्षण ही अकारांत पुमलिंग पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण सब तृतीया बहुवचन है, समास है पूर्वश्च पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च लक्षणश्च इति पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। इसमें तृतीया की अनुमति आ रही है इसके ऊपर वाले सूत्र से, और वही तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही समर्थ ही सुबंत ही सह विकल्पेन समस्यते, ऊपर से सह सुपा विभाषा ऐसा सबकी अनुमति आ रही है। मने अर्थ हुआ कि तृतीयांश समर्थवंत पूर्व समर्थवंत का समास को प्राप्त होता है विकल्प से, सदृश समर्थवंत का विकल्प विकल्प से समास को प्राप्त होता है, समर्थवंत के साथ विकल्प को समास विकल्प से समास को प्राप्त होता है, ऊनार्थ समर्थवंत का विकल्प से समास को प्राप्त होता है, कलह समर्थवंत का विकल्प को समास को प्राप्त होता है, निपुण समर्थवंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और मिश्र समर्थ सुबंध का विकल्प से समास को प्राप्त होता है। जैसे पूर्व के साथ तृतीयांश सुबंध का पूर्व के साथ समास, जैसे मासेन पूर्व इति मास पूर्व सदृश का है पित्रा सदृश इति पितृ सदृश, सम का है पित्रा सम इति पितृ सम, ऊनार्थ का है मासेन ऊनम इति माशोणम मासेन विकलम इति माश विकलम, कलह का है असीना कलह इति असी कलह, निपुण का है वाचा निपुण इति वांग निपुण, मिश्र का है गुड़ेन मिश्र इति गुड़ मिश्र, सुलक्षण का है आचार्यन सुलक्षण इति आचार सुलक्षण। तो यहाँ पर मासेन पूर्व इति मास पूर्व, तो मास से पहले माने एक मास से पहले, तो यहाँ पर तृतीयांत जो सुवंत है मास, इसका पूर्व सुवंत के साथ समास को प्राप्त हो, पूर्व सुवंत के समास हुआ तो इसलिए मास पूर्वा बन गया, पूर्वत हो जाएगा। ऐसे ही पित्रा सदृश पिता के समान, पित्रा सदृश इति पितृ सदृश, तो यहाँ पर तृतीयांत जो पित्रा सुबंत है उसका स सदृश सुबंध का समास हुआ, इसलिए पितृ सदृश बन गया। ऐसे समह का भी वही अर्थ है, सदृश ही अर्थ है। तो पित्रा सम इति पितृ सम, पिता के समान, तो यहाँ पर वैसे ही समास हो गया, पिता के तुल्य, पिता के समान। ऊनार्थ, ऊन, ऊन कहते हैं कम को, जैसे आपने आपको यदि एक दो तीन चार आता है तो जैसे उन्नीस है, उन्नीस तो एकोन विंशति ही, माने एक कम बीस, ऊन कहते हैं कम को, न्यून को। तो मासेन ऊनम इति माशोणम, मासेन विकलम इति माश विकलम, एक मासा कम, मासेन माने एक मासा से कम, जैसे एकोन विंशति माने बीस से कम, एक कम, ऐसे मासेन ऊनम इति माशोणम। तो मासेन माने एक मासा से कम, एक मासा से कम, तो ऊनार्थ हो गया ना, ऊन ऊन अर्थ को कह रहा है ना कि कम अर्थ को कह रहा है, तो ऊनार्थ हो गया माने तृतीयांत हो गया मास, इसका तृतीयांत सुबंध का ऊनार्थ जो ऊन कम अर्थ है, तो ऊनार्थ के सुबंध के साथ समास को प्राप्त हुआ और माशोणम बन गया, ऐसे माश माश विकलम बन गया। ऐसे ही कलह के साथ, तो असीना कलह इति असी कलह, असी कहते तलवार को, तलवार से कलह झगड़ा, तलवार के द्वारा झगड़ा, तलवार से झगड़ा कर रहा हो, तलवार के माध्यम से, तो तलवार से झगड़ा। तो यहाँ पर असी तृतीयांश सुबंध का कलह के साथ समास हो गया, कलह समर सुबंध के साथ, और असी कलह बन गया। ऐसे ही जो है निपुण है, तो वाचा निपुण इति वांग निपुण, तो वाचा निपुण इति वांग निपुण, तो यहाँ पर वाणी से निपुण, बोलने में चतुर, वाणी से निपुण, तो यहाँ पर तृतीयांत का समर्थ निपुण जो है समर्थ उसके समास को प्राप्त हुआ, फिर वांग निपुण बन गया। वाग है माने वाच है और निपुण है, चौको प्रत्यलोपे प्रत्यलक समान के वाक कर दीजिए, वाक हो जाएगा, वाच को वाक चौकू से, फिर जो है झलाम दसवंते वांग कर दीजिए, झलाम झसी तो बनेगा नहीं कि झ घट जब नहीं बनेगा, यमनम भी है, तो ये हो गया। फिर जो है वाग हो गया, और वाग को जो है यर और नास को, नास को बा, यर को और नासिक पर नासिक को तंत्र, यर है यर हो गया ग, उसको अनुनासिक वर्तन नासिक वर्तन अर्थात नौ हो गया, तो वांग निपुण ऐसा बन गया है। तो वांग निपुण बोलने में चतुर, मिश्र है गुड़े न मिश्र इति गुड़ मिश्र, वही गुड़ के साथ से तृतीयांत का मिश्र के साथ समास हो गया, गुड़ मिला हुआ, गुड़ से मिला हुआ। अस्लक्षण का आचारेण लक्षण इति आचार लक्षण, तो व्यवहार से ये लक्षण है, पवित्र है, व्यवहार से ये क्या है, चिकना है एकदम, व्यवहार से अच्छा है ऐसा। तो इस तरीके से इसमें विद्यानुपुण दिया है, विद्या निपुण इति विद्या निपुण, वाचा कलह इति वाक कलह, वाणी से कलह, और असी से कलह, असी कलह भी बताई दिया था। और इसमें ऊनार्थ में जैसे कारसापणेन ऊनम रूप्यम इति कारसापणोनम, माने कारसापण से एक कारसापण से कम रुपया, ये हो गया कारसापणोनम रूप्यम, कारसापण न्यूनम इत्यादि, कारसापण से कम। तो अब आगे है कारसापण जो है, जैसे आजकल डॉलर, आज रुपया और डॉलर है ना जी, तो उस समय में कारसापण चलता था, ये भी सिक्का ही था एक, तो उससे कम, कारसापण से कम रुपया, माने कारसापण भी एक रुपया है, उससे कम हो गया, उससे कम जो रुपया है वो हो गया कारसापण उनम, समझ गए। आगा है, आगे है इसमें हमने उदाहरण दिया मासे नूनम दिया था एक मासा कम। अब आगे कर्तिकर्ण कृता बहुलम, कर्तिकर्ण अकारांत नपुंसक लिंग कर्तिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और कृता तकारांत पुमलिंग सप्तृतीय विभक्ति एक वचन है और बहुल अकारांत नपुंसक लिंग बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊपर से जो है अनुवृत्ति आ रही तृतीया की तत्पुरुष की सुप सहसुपा समासक, इसमें बहुलम इसलिए विभाषा का संबंध नहीं होगा। तो क्या अर्थ हो गया जी, समास जो है समास जो हुआ कर्ता च कर्णम च इति कर्तिकर्णम, इन दोनों का समाहार हो गया कर्तिकर्णम, ये समाहार द्वंद समास हो गया तस्मिन कर्तिकर्ण तृतीया के अंदर आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, कर्तरी करने, कर्तरी करने च माने कर्तरी अर्थे करने अर्थे, ऐसा अर्थ हुआ कर्तरी अर्थे करने अर्थे च। तो कर्तरी या कर्तरी वा ऐसा कर्तरी वाचिनी वाची कर्तरी वाची है ना जी, वाची वाचिन तो वाचिनी सप्तमी में जाएगा। तो कर्तरी वाचिनी करने वाचिनी च तृतीयांत या कर माने कर्तरी वाचिनी करने वाचिनी अर्थात कर्तरी करने च तृतीयांतम सुबंतम, कर्तरी करने च वर्तमानम तृतीयांतम सुबंतम कृत माने कृदंतेन अर्थात कृत पत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन बहुलम माने क्या बोलते हैं माने बहुलम समस्यते, बहुलम बहुलम समस्यते होगा, बहुल करके होता है ये बहुल करके होता है। और तत्पुरुष समासो भवति माने तृतीय कर्ता और करण अर्थ में या कर्ता और करण कारक जो है उस कर्ता कारक और करण कारक में जो वर्तमान तृतीयांत सुबंत है, कर्ता कारक अर्थ में और करण कारक अर्थ में माने कर्ता अर्थ में अर्थात कर्ता को कहने वाला जो तृतीयांत सुबंत और करण को, क्योंकि कर्तरी करण तृतीया ना जी, कर्ता अर्थ में भी तृतीया व्यक्ति होती है और करण अर्थ में भी तृतीया होती है कर्तरी करण तृतीया से। तो कर्ता अर्थ में जो तृतीयांत सुबंत है और करण अर्थ में जो तृतीयांत सुबंत है, कर्ता अर्थ में जो तृतीयांश सुबंत है करण अर्थ में जो तृतीयांश सुबंत है वह उस तृतीयांश सुबंत का कृत प्रत्यांश समर्थ सुबंत के साथ समास बहुल करके होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तो बहुल जैसे कर्ता अर्थ में से अहिना हत इति अहि हत, यह अहिना हत इति अहि हत। करण अर्थ में नखै निर्भिन्न इति नख निर्भिन्न, परसुना छिन्न इति परसु छिन्न, परसुना छिन्न इति परसु छिन्न। तो यहाँ पर देखिए अहिना हत इति अहि हत, तो अहिना मतलब कि सांप, सांप के द्वारा हत मारा गया माने सांप के काटने से मरा हुआ हत, मरा हुआ सांप के द्वारा मारा गया, सांप के द्वारा हत हुआ। तो यहां पर देवदत्त अहिना हत, देवदत्त जो है अहि के द्वारा मारा गया, तो यहां पर अहि करता है, अहि जो करता है, कर्ता अर्थ में तृतीया हुई है यहां पर। तो कर्ता अर्थ में जो तृतीया कर्तरी अर्थे या कर्तरी वाचिनी तृतीयांत, कर्तरी अर्थे तृतीयांतम सुबंतम या कर्तरी वाची कर्ता को कहने वाला तृतीयांत सुबंत, कर्तरी वाची या तृतीयांतम सुबंतम तत् समर्थेन सुबंतेन तत् कृदंते न समर्थ न सुबंत न बहुलम समस्यते। तो यहाँ पर कर्ता आपको बता रहा है, और नखैर निर्भिन्न थी नख निर्भिन्न नाखूनों से नोचा हुआ, परसुना छिन्न थी परसु छिन्न फरसे से काटा हुआ। तो यहाँ पर नखों से नोचा हुआ, तो नाखून जो है ये साधन बन गया, ये करण है, और काटने में जो साधन हो गया फरसा हो गया, तो परसु जो है छिन्न पर फरसे से काटा हुआ। तो यहाँ पर करण अर्थ हो गया, करण अर्थ हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर कहा है कि कर्तरी करने च वर्तमानम, कर्ता और करण अर्थ में वर्तमान जो तृतीयांश सुबंत है वह कृत प्रत्यांत के समास को प्राप्त होता है। तो कर्ता अर्थ में वर्तमान तृतीयांत है अही, उस अही का कृत प्रत्यांत के साथ, तो हता जो कृत प्रत्यांत है उसके साथ समास को प्राप्त हुआ, फिर अही हता बन जाएगा, ऐसे नख निर्भिन्न बन जाएगा, ऐसे पर सुच्छिन्न बन जाएगा, इसमें बताया। अब प्रथमावृत्तिकार जो ये अर्थ किया है यहाँ पर प्रथमावृत्ति ने, मैं तो इसमें ऐसा कहा कि कर्तरी करने च या तृतीया तदंतम सुबंतम समर्थे न कृदंते न सुबंते न सब बहुलम समस्ते तत्पुरुष समासो भवति। इसको भी समझ लीजिए कि ये क्यों ऐसा कहा है। वास्तव देखा यदि जाए तो बताइए आप जो है ये कर्ता है, ये कर्म है, ये करण है, ये संप्रदान है, ये आपादान है, ये अधिकरण है, ये संबंध है, ये संबोधन है, इत्यादि जो आप जानते हैं किसके द्वारा जानते हैं, विभक्ति के द्वारा जानते हैं कि शब्द के द्वारा जानते हैं? बोले जी, विभक्ति के द्वारा, विभक्ति के, राम पुस्तकम पठती, इसमें पुस्तकम कर्म है, राम करता है, किसके द्वारा जानते हैं? राम में जो विसर्ग है सु है उसके द्वारा जानते हैं कि राम करता है, और पुस्तकम में जो सुबंत है अम उसके द्वारा हम जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि कर्म है। तो वास्तव में विभक्ति का अर्थ है कर्ता कर्म करण इत्यादि, नहीं समझे? कर्ता कर्म कर्म द्वितीया कर्म अर्थ को कहता है, तृतीया और प्रथमा कर्ता अर्थ को कहता है, चतुर्थी संप्रदान अर्थ को कहता है, पंचमी अपादान अर्थ को कहता है, षष्ठी संबंध अर्थ को कहता है, कर्म इत्यादि को भी कहता है, और सप्तमी अधिकरण अर्थ को कहता है। तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इत्यादि, वह ही वही कर्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण को कहता है। इसीलिए ये विभक्ति का अर्थ हुआ कर्ता कर्म इत्यादि करण इत्यादि। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्मता से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने जो बताया मोटे तौर पर जो सामने है उसके आधार पर अर्थ किया, परंतु यहाँ पर जो प्रथमावृत्तिकार ने बताया है कि यह है कि कर्तरी करने च या तृतीया, माने कर्ता अर्थ में जो तृतीया, कर्ता को कहने वाला जो तृतीया, कर्तरी माने कर्ता कर्तृवाची जो तृतीया, तो कर्ता अर्थ में जो तृतीया, करण अर्थ में जो तृतीया, तृतीया हो गया, और वह अंतावयव है जिसके, तृतीया अंतावयव है जिसके, उस सुबंत के, वह सुबंत समर्थ के समास होता है। बहुत अच्छा अर्थ किया कि कर्तरी करने च या तृतीया तदंतम समर्थम सुबंतम कृदंते न समर्थे न सुबंते न सबौलम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। समझ में आया जी, सभी को समझ में आया मैं क्या कहा? यहाँ पर प्रथमावृत्ति में ऐसा क्यों अर्थ लिखा है? अच्छा अर्थ लिखा है। हमने जो कहा कि वो मैंने कर्तरी करने च वर्तमानम तृतीयांतम सुबंतम, ऐसा हमने जो कहा तो कर्ता मोटे तौर पर, क्योंकि कर्ता कर अर्थ में वर्तमान जो तृतीयांत सुबंत, तो यहाँ पर अहिना हता जो हमने कहा तो कर्ता अर्थ में वर्तमान में सुबंत है, अहिना कर्तार्थ को कह रहा है, तो वो वास्तव में ये कह करके भी मैं जो है विभक्ति को ही कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर अहिना में तृतीया के द्वारा ही कर्तार्थ को बताया जा रहा है, इसलिए अहिना पूरे को कर्ता कर दिया। लोक व्यवहार में राम पुस्तकम पढ़ति में राम को कर्ता कहते हैं, राम में अह जो है उसको कर्ता नहीं कहते, वह कर्तार्थ को प्रकट करता है इस तरीके से। तो वो जो मैं अर्थ बताया वो भी ठीक है, परंतु ये थोड़ा गहराई में है कि यो कि कर्ता करण अर्थ में जो तृतीया तदंत शब्द जो सुबंत जो है समंत के साथ समंत तिरंत के साथ समास को प्राप्त होता है बहुल करके, और वह बहुल क्या है वो तो उदाहरण है, बहुल में बहुल वचना दातने लूनबान परसुना छिन्नबान अत्र समासो न भवति, अपाद हार कह गले चोप कह यहाँ अत्र समासो भवति, यहाँ पर समास हो जाता है, इसके संबंध में कल बताऊंगा। समझ गए जी, मंत्र पाठ करें, और ये कभी देर हो जाए तो मेरे फोन पे फोन कर लीजिए, यदि हम कोशिश यही करेंगे कि यदि जिस दिन पाठ नहीं पढ़ाना हो तो मैं पहले ही आप लोग को सूचना दे दिया करूंगा अनंत जी के माध्यम से कि वो सबको ईमेल भेज दिया करेंगे। तो आज मुझे पाठ वैसे पढ़ाना था परंतु कुछ कारणवशात ऐसा हुआ, तो आप कॉल कर लिया कीजिए तो हम बोल देंगे भाई इतने देर में पढ़ाना शुरू करूंगा। मंत्र पाठ करता हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।